Skal vi springe ud i det så? Ja, lad os gøre det. Er du nervøs? Jeg ved ikke, hvorfor jeg er faktisk lidt nervøs, men ja. Jeg tror, det bliver... Ja, det er ikke så meget. Jeg tror mere, fordi jeg er bare bange for, at jeg kommer til at sige alle mulige mærkelige ting. Sådan famle lidt rundt i det, du ved. Men det gør ikke noget. Nej. Jeg skal nok guide dig det igennem det. Det er godt. Og det første øjeblik fra dit liv, jeg godt kunne tænke mig at guide igennem, det er et øjeblik, du håber at se for dig i din sidste øjeblikke i live, hvis man skal se sit liv passere revy. Ja. Ja, jeg synes, det var... det var også lidt svært, fordi jeg først kunne jeg, som sagt, ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle ligesom vælge. Eller først så vidste jeg slet ikke lige, hvad jeg skulle tænke. Og så, da jeg først begyndte at tænke, så kunne jeg ikke rigtig vælge. Men jeg har faktisk tænkt over noget, som er sket for forholdsvis nylig. Og det var faktisk her i sidste uge, hvor jeg var i Kringland. Og jeg var jo alene sted. Og jeg havde sådan lidt joket med mine venner om, at man ikke rigtig vidste, hvad der ville komme til at ske, når det var mig. Fordi at nogle gange er jeg meget sådan, sådan introvert og gider ikke rigtig snakke med andre mennesker. Andre gange er jeg meget ekstrovert og snakker meget med andre mennesker og sådan opsøger andre mennesker og sådan noget. Så det var sådan lidt sådan en... Man ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Og jeg vælger så... En af de første aftener faktisk, fordi jeg ligesom var der alene, og så meget var der heller ikke at lave. Så jeg sådan besluttede mig for, at jeg ville se, om jeg kunne finde en Tinder-date. Og det gjorde jeg så ret hurtigt. Og det var bare en virkelig god date. Eller sådan, det var bare virkelig nice at møde et andet menneske, som også var... Altså, personen var så fra New Zealand. Vi havde det bare virkelig sjovt. Og så om aftenen, sådan, eller det var egentlig om natten, sådan efterfølgende, så tog vi ud og badede sammen. Og det var sådan helt mørkt. Og, altså jeg var på Sekyntos, så det var en ø, ikke? Og, altså det der med, det bare var helt mørkt, men der var sådan lys omkring. Og sådan, det var lidt køligt, men vandet var sådan varmt. Og det var bare... Altså sådan en følelse af sådan frihed, og også at jeg følte mig helt vildt modig, fordi jeg havde gjort det her, og sådan bare mødt en eller anden fremmed person. Det kunne lige så godt have været en eller anden crazy person. men jeg var bare sådan, ja, det var bare sådan, jeg tror, det er nogle af de ting, jeg gerne vil tænke tilbage på, fordi at jeg ofte ikke har følt mig særlig modig nogle gange i mit liv, eller var meget sådan overtænkende omkring alting. Så de der... gange, hvor jeg bare har været sådan lidt whatever, og haft lidt sådan en YOLO-mentalitet, og bare gjort noget. For jeg tænkte, nå ja, det værste, der kan ske, det er, at jeg får en god historie-agtigt. Og sådan, ja, den der følelse af bare at føle sig meget sådan fri og modig, det var bare sådan noget, jeg gerne vil huske på, at jeg også har haft de følelser i mit liv. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Juno, du er 24 år gammel. Du bor på Amager med en roommate. Vi har fået lov til at låne din roommates værelse, så vi kan sidde ved et rigtigt bord. Ja. I din hverdag, der arbejder du lige nu i hvert fald på et plejehjem. Det er jo ultra, ultra kort om dig, hvis du skal gøre det lidt længere, men stadig lidt kort. Kan du så udfolde en tidslinje over dit liv? Jeg er fra Fyn. Vokset op på Nordfyn i en lille by med, jeg tror, der er 700 indbyggere. Og så har jeg egentlig boet der, indtil jeg var 17, der flyttede jeg hjemmefra. Det var tidligt. Ja, der skete rigtig mange ting, mens jeg var teenager. Mine forældre gik fra hinanden, fordi min far alkoholiker. Og det har han egentlig altid været. Men de gik så fra hinanden, da jeg var omkring 14-15 år. Og så skete der bare rigtig mange dårlige ting. Og det var bare svært at være i, og jeg havde det ikke så godt med ingen af mine forældre. Jeg har 4 små søskende, som selvfølgelig også boede der. Men der var bare ikke så meget plads, efter vi flyttede og sådan noget. Så jeg fik en kæreste, som jeg flyttede ind til i Odense. Så gik jeg på HF. Derefter jeg havde gået i 10. klasse, så gik jeg på HF i Odense også. Og så boede jeg der nogle år, færdiggjorde min HF. Boede der nogle år efter, var ude at rejse, kom tilbage, flyttede til Aarhus. Boede der et år-ish, og så flyttede jeg til Odense igen. Var der sommeren over og arbejdede på mit gamle arbejde på sygehuset i Odense. I de 2 måneder, så tog jeg på højskole i Roskilde, og så var jeg færdig der i december sidste år, og så flyttede jeg til København. Så ja. Så nu er du her, men du har da været vidt omkring. Ja, det må man sige. Når jeg sidder over for dig i dag, og du har jo altså 3, 4, 5, 6 piercinger i ansigtet, du har afbladet din øjenbryn, du bruger pronomierne, de og dem. Når det er det, der møder mig i dag, når du åbner døren, så tænker jeg, har det ikke været svært at vokse op i en meget lille by med 700 indbyggere? Jo, det. Jeg tror, at hvis jeg ikke havde flyttet dengang, så havde jeg måske flyttet på et andet tidspunkt, men hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg nok heller ikke hverken set ud, som jeg gør nu, eller været, som jeg er nu. Altså, jeg vil sige, jeg har 2 søstre, og de 2 mindre søstre, og de klippede også deres hår kort, og fik en piercing eller 2, eller et eller andet. Men det var nok mest, fordi jeg havde gjort, da jeg var deres sådan, ældre søsken, og jeg havde ligesom ikke rigtig, altså da jeg boede der så alle bare meget ud på samme måde, og man skilte sig ikke rigtig ud. Og jeg kan også godt mærke det, når jeg er der nu. Altså det er meget sjældent, men når jeg er sådan, folk kigger også på en, ikke, som om man er lidt weird. Men her i København, Børmerbro, der er det sgu meget normalt. Ikke? Ja, det føler jeg, det er helt okay, der er ikke rigtig noget der. Dit liv, som du har levet i hvert fald de 24 år indtil videre, Juno, dem skal vi jo dykke lidt længere ned i, så jeg kan lære dig lidt bedre at kende og også skrive din nekrolog. Yeah. Hvad er et øjeblik, der er blevet definerende for dig i dit liv? Jeg har tænkt over mange gange, at dengang jeg tog ud at rejse, efter jeg var færdig med min HF i 2017, der tog jeg til Asien i 4,5 måneder, og jeg var virkelig bange, og jeg havde egentlig heller ikke rigtig lyst, men fordi jeg var så vant til, sådan, jeg havde virkelig meget brug for struktur, det har jeg altid haft, og har det stadig, og jeg var også meget sådan afhængig af sådan at føle mig tryg, og jeg havde også en kæreste, som jeg bare følte, jeg ikke kunne leve uden, og slet ikke i 4,5 måneder. Og jeg ved ikke, selvom mit forhold var kompliceret med min mor på det tidspunkt også, så følte jeg stadig meget afhængig af sådan hende, selvom jeg ikke boede hjemme. Jeg ved ikke, der var bare mange sådan specielle dynamikker, som jeg ser meget anderledes på i dag, men dengang der følte jeg mig meget sådan utryg, sådan ved forandring og sådan gøre noget helt andet, som det var at tage over om på den anden side af jorden i så lang tid. Men jeg tog afsted. Alene? Nej, jeg tog afsted. Min moster var i Thailand, og så tog jeg sammen med min fætter, tog jeg til Thailand sammen med dem i 8 dage, og så rejste jeg videre til Myanmar sammen med min moster i nogle uger. Og så tog hun hjem, og jeg blev og tog på sådan en slags højskole en måned. Og efterfølgende så rejste jeg så til Cambodja og var der i nogle måneder og rejste lidt rundt. Så altså, jeg kendte ikke nogen efter, at hun ligesom tog hjem, men jeg mødte jo folk, som også var der af samme grund som mig. Så der var ligesom en eller anden form for sikkerhedsnet, så jeg var ikke bare sådan all by myself. Ja, men det var virkelig, jeg føler, det har virkelig været sådan et springbræt til mange af de ting, jeg har gjort efterfølgende og turde gøre, fordi at selvom jeg var helt vildt bange, så havde jeg også sådan en, altså når jeg kiggede på mit liv dengang, jeg var lige blevet færdig med min HF, jeg havde en kæreste, som jeg boede sammen med, vi havde været kæreste, siden jeg var 16. Han var meget sådan, jeg ved ikke om man kan sige traditionel, han var meget sådan, at han ville bare gerne arbejde og tjene penge, og også meget sådan, at han kunne godt tænke sig at købe et hus på et tidspunkt, og selvom at alt det der lød bare meget trygt og godt, så blev jeg sådan, det er jo sådan, mine forældre har gjort det, altså sådan, de har boet i den samme by hele deres liv, altså min mor købte et hus med min far, da hun var 18, og har ikke rigtig været andre steder, sådan ud over charterferier, altså. Og jeg, altså selvom at det der også lød trygt og godt, så var jeg også bare sådan, det kan jeg bare ikke i mit liv, altså sådan, det, jeg følte næsten allerede der, sådan, hvis jeg tager det her valg om at bare gøre det, så, det som om, så sker der jo ikke mere i mit liv nu, så er det bare det her, det er resten af livet. Så jeg tror også, altså sådan frygten for det gjorde, at jeg ligesom overvandt mig selv lidt og tænkte, at ja, at nu prøvede jeg at gøre det, og så har det ligesom efterfølgende gjort, at jeg er her nu. Altså, jeg tror ikke, jeg vil være her nu. Jeg tror ikke, at jeg vil have flyttet til Aarhus, eller taget på højskole, taget til Grænland alene, hvis ikke jeg havde taget og rejst dengang i 17. Så ja, det har været meget definerende for mit liv, som det er nu. En ting er også at gøre noget nervepirrende, ikke? Men når man så endelig tør gøre noget, og man så også bliver belønnet for det, eller man så også har en fantastisk tur, der bliver du ligesom også bekræftet i, okay, så tør jeg godt gøre det igen. Ja, ja, helt klart. Og også den der følelse af, at man ligesom, altså man har lidt sådan en, det her, det kan jeg ikke, jeg kan ikke klare det her, det bliver mega uoverskueligt, det er ikke trygt, der er ikke nogen, der sørger for mig, jeg skal sørge for mig selv. Altså sådan følelsen af så bagefter at have klaret alle de ting, man troede, man ikke kunne klare, det er bare sådan, altså man er bare så stolt af sig selv, ikke? Altså fordi man er sådan, jeg kunne jo godt, og det var ikke engang så svært, som jeg så frygtede, det ville blive. Så det er bare meget, det giver bare en rigtig meget, ja. Så hvis du aldrig var taget afsted på den tur, tror du så, du stadig havde boet med samme kæreste i Odense, og måske aldrig nemmer flyttet til København eller Aarhus? Altså helt ærligt, så er jeg lidt bange for det, ja. Og det er ikke fordi, der er ikke noget galt med ham eller noget. Han betyder stadig rigtig meget for mig, fordi at han var min første kæreste, og vi delte rigtig meget sammen, og også rigtig mange hårde ting sammen, og var der for hinanden. Men ja, altså jeg kan godt frygte, at jeg så stadig vil være i Odense, altså om jeg, altså tænker sådan, havde jeg så jeg købte et eller andet hus, og bare sådan tilpassede mig det liv, og sådan, ja, jeg ved ikke, jeg tror på en eller anden måde, at det der er sikkert rigtig mange, der synes er super fint, altså, jeg føler det meget normalt derfra, hvor jeg kommer, at folk gør det, altså, der er mange, jeg ligesom har gået i klasse med, eller er nogle gange nogenlunde samme alder, som jeg har gået, på skole med, som har købt hus, eller er blevet gift, eller skal til at have børn, og sådan noget, så det er meget normalt. Men jeg tror på en eller anden måde, at jeg godt vidste, at der var noget andet. Og jeg vil ikke, hvis man ved det, så kan man ikke bare leve sådan der, tror jeg. Så når man tænker på det på den måde, så har det virkelig defineret dit liv meget. Efterfølgende. Rigtig meget. Hvis du kun må blive husket for et enkelt øjeblik af dem, der elsker dig, når du ikke er her mere. Ja. Hvordan ser det øjeblik så ud? Det har virkelig været svært, synes jeg. Jeg tror, det er svært, det der med et øjeblik. Du har jo skrevet noter. Jeg har skrevet noter. Men alligevel, så sidder du og kigger lidt ud af det. Ja, det er fordi, jeg har skrevet noget, og jeg kan godt komme med nogle eksempler, men det er mest fordi, at det er den, altså, noget, der omhandler mere min personlighed måske, men som også selvfølgelig viser sig i handlinger. Mm-hmm. Men jeg tror, noget, jeg kom til at tænke på, var, at jeg altid har været meget sådan empatisk, forstået på den måde, at jeg både empatisk, men også meget følsom, og derfor så kan jeg ofte sådan, når for eksempel mine venner eller mine søskende har kommet til mig og været ked af det, eller haft en eller anden specifik følelse og har sat ord på det, så jeg altid sådan, eller jeg føler i hvert fald, at jeg er god til så at vise empati ofte, fordi jeg selv kan relatere rigtig stærkt til den følelse, og jeg kan blive rigtig sådan rørt af det. Fordi at nogle gange er det måske også nogle ting inde i mig selv, jeg ikke helt kan sætte ord på, og når et andet menneske så gør det, som du også elsker, og som siger nogle ting, som rammer dig lidt, fordi man selv måske har haft den følelse, og så man ved, hvordan den følelse føles, og det kan gøre rigtig ondt måske, så gør det også bare rigtig ondt på mig, at de har den følelse, og skal igennem nogle af de ting. Ja, så det er sådan både den der samhørighed, men hvoraf måske at være et meget følsomt menneske, og også empatisk deraf på en eller anden måde. Ja. Og giver det der så en følelse af, sådan kan jeg godt have det, jeg ser også mig selv så meget følsom, men det er lidt som om, jeg kan godt købe ind på ideen om, at det næsten er det værd, når man så kan bruge det i en sådan situation, ikke? Altså, det gør dig måske til en bedre trøster, at du selv har følt så mange ting. Helt klart. Altså, jeg tror, fordi der er der også andre sider af mig, som, altså nogle ting, jeg ikke kan sætte mig ind i, der er jeg måske mere, altså jeg vil så sige, at jeg er god til at fake den måske. Ej, det lyder forkert, men nogle ting. Altså det kan være sådan noget med, for eksempel, jeg har ikke nogen bedsteforældre, har ikke haft det i rigtig mange år. Sådan siden jeg var lille barn. Så jeg kan ikke rigtig sætte mig ind i, når der kommer nogen og siger, at deres mormor på 99 er død, og de er virkelig ked af det. Og jeg, sådan, jeg hader mig selv for at tænke sådan, men jeg, sådan, de var jo gamle-agtige. Og jeg kan slet ikke sætte mig ind i, at man er så knust over det. Men det tror jeg, fordi jeg ikke har haft samme relation til mine bedsteforældre. Jeg tror mere, så tænker jeg sådan, det er jo også naturens gang, og de var 99 år. Det var måske slutningen, ikke? Men altså, når jeg så tænker over det, så er jeg sådan, okay, men de havde jo et forhold til den her person, og personen er der ikke længere. Men det har jeg bare svært ved at sætte mig ind i, fordi jeg ikke selv har haft det sådan. Så det er også meget sådan en, ja. Men heldigvis er der mange følelser, jeg selv har følt, så på den måde kan jeg godt sætte mig ind i det. Og er det så noget, du nogle gange ville ønske, du kunne lave om? Altså, kan du godt lide at være følsom? Det er jo hårdt, men som for eksempel i sådan nogle situationer, det er jo også en styrke. Jeg tror, jeg kan lide det på den måde, at jeg også altid har været god til at vise mine følelser. Eller det ved jeg ikke, da jeg var barn, måske ikke så meget, eller jeg holdt det måske mere ind i mig selv, men på et tidspunkt havde jeg også meget hurtigt en sådan opfattelse af, hvad der var rigtigt at føle, hvis der var noget, der føles rigtig dårligt, og som jeg blev rigtig ked af, så kunne jeg godt sådan række ud. At jeg så ikke blev mødt af det altid, det var så en anden side af sagen. Men det har aldrig rigtig stoppet mig fra ligesom at blive ved med at prøve at sådan række ud, når jeg var, det ved jeg ikke. Jeg vil faktisk sige, at i dag er jeg måske ikke så god til altid at række ud til mine venner, hvis jeg er ked af det. Jeg venter altid til, at jeg ligesom er kommet lidt over det. Men det er måske ligesom, fordi jeg så mange gange har prøvet ikke at blive grebet i, jeg har været ked af det, eller jeg har sat grænser, eller hvad det nu kan være. Men helt klart, så tror jeg, fordi at jeg i en tidlig alder startede i terapi og snakkede med professionelle om den måde, jeg havde det på, og de ting, jeg havde oplevet, så føler jeg også, at det er blevet på en måde en styrke. Altså selvfølgelig er der rigtig mange ting, jeg gerne vil undvære, fordi det gør ondt nogle gange. Jeg bliver tit ked af det og føler mig, ja, jeg vil ikke sige forkert, men sådan, jeg har også fået at vide, at jeg føler for meget nogle gange, og det er altså, det er også sådan en, hvad skal jeg gøre ved det? Fordi jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, altså. Så Så altså, alt i alt tror jeg egentlig, at jeg føler dem en styrke, hvis man kan finde ud af at bruge det rigtigt. Noget, man kan huske folk for ellers i nekrolog, det er jo, hvad de har opnået i deres liv. Det kan både være karrieremæssigt, men det kan jo også være personligt. Mm. Juno, men kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo. Et øjeblik. Jeg havde tænkt over, at jeg var stolt af alle de ting, jeg har klaret selv. For eksempel, da jeg flyttede til Aarhus fra Odense, der havde jeg en kæreste, ikke min, den kæreste, jeg flyttede hjemmefra med, men en anden kæreste. Jeg havde ikke, jeg havde været sygemeldt med depression og stress i lang tid fra mit arbejde, og havde det virkelig ikke særlig godt. Det var under corona, første lockdown. Og så, fordi jeg ikke havde noget, og jeg ville egentlig gerne, altså jeg havde faktisk planlagt, at jeg skulle ud og rejse, fordi jeg var så træt af bare at være i Odense, og der skete ikke noget, og jeg tror, jeg havde brug for at bare komme væk. Men så kom corona, og jeg blev syg, og så virkede det hele bare lidt for uoverskueligt. Men samtidig så havde jeg bare heller ikke lyst til at være i Odense, og jeg havde også den her kæreste, som jeg var virkelig forelsket i, og ja, den kæreste skulle så flytte til Aarhus, fordi at de var kommet ind på musikkonservatoriet. Og jeg tænkte bare, så flytter jeg også til Aarhus. Og det sådan, tror jeg nogle gange har været lidt en ting i mit liv, at jeg er ikke altid så god til at mærke efter, hvad jeg rigtig vil, men bliver meget hurtigt sådan draget af en eller anden illusion om, hvordan ting kunne blive, og så ender det bare aldrig med at blive sådan. Men i hvert fald så besluttede jeg mig for, at jeg ville også gerne flytte til Aarhus, og vi skulle så flytte til Aarhus, vi skulle ikke bo sammen. Jeg fandt et værelse, og min kæreste fandt et sted på et kollektiv, eller et kollegie. Og lige inden vi skal flytte, og efter at jeg har skrevet under på lejekontrakt og alt sådan noget der, der går vi fra hinanden. Og jeg har ingenting. Altså, oh, jeg har et værelse i Aarhus. Jeg har sagt mit eget værelse op i Odense. Jeg har ikke noget job. Jeg har ikke nogen penge, fordi jeg har brugt det hele for det der indskud der. Og jeg tænker bare sådan, hvad skal jeg gøre? Fordi, ja, hvad skal jeg i Aarhus? Ikke? Ja, lige pludselig, jeg var sådan, det giver ikke nogen mening, og jeg blev så sur på mig selv, for jeg sådan, det er så typisk mig, det her med, at så har jeg en eller anden idé om, at så bliver det sådan her, og så går alt bare galt. Men jeg endte så med at flytte alligevel, fordi jeg tænkte, nå ja, nu har jeg ligesom det her værelse, og hvad skal jeg ellers gøre? Jeg gider ikke at være i Odense alligevel, så nu prøver jeg bare. Og jeg tog til Aarhus, og jeg tænkte, jeg havde det virkelig ikke særlig godt, fordi altså på en måde havde det okay, fordi det var også spændende og sådan noget, men jeg var også stresset, både økonomisk, men også at jeg var bange for, hvad hvis jeg ikke får nogle venner, hvad hvis jeg ikke møder nogen, der var også corona, altså så det var bare, det var svært, alle de der ting. Men jeg fik ret hurtigt et job, og jeg flyttede jo ind hos nogen, som jeg snakkede lidt med og sådan noget, og så skrev jeg faktisk et Instagram post, en story, hvor jeg lagde ud, at jeg skulle flytte til Aarhus, og jeg var helt vildt nervøs for, at jeg ville blive ensom, og jeg kendte jo ikke rigtig nogen, så hvis der var nogen, der havde lyst til at hænge ud, så måtte de sige til. Og det var der heldigvis nogen, der gerne ville, så jeg sådan fik egentlig ret altså sådan hurtigt sådan begyndte at mødes med folk, og fik et socialt liv i Aarhus også, og blev egentlig også glad nok for mit arbejde der. Men det skulle da også cool og meget ærligt, og faktisk også igen modigt, ja, synes jeg. Altså, ja. Fordi jeg er ikke i tvivl om, alle, der ville stå i din situation, ville føle det samme og være bange for det samme. Men det kræver alligevel lidt balls at lægge ud på Instagram, at jeg er bange for at blive ensom. Mm. Hvem vil være min ven? Ja. Ja, det er rigtigt. Og jeg tror også, derefter, da det hele ligesom begyndte, og jeg fandt ud af, okay, jeg bliver ikke hjemløs, og der sker ikke alle mulige helt crazy ting, så jeg klarede den faktisk. Altså sådan, jeg klarede den, og alting går faktisk okay. Jeg har fået venner, jeg har fået et socialt liv, jeg har et arbejde, jeg kan betale mine regninger. Så på en eller anden måde, så fik jeg ligesom fundet ud af det hele alligevel. Og jeg var bare meget stolt af, at jeg havde klaret det, fordi at igen, jeg har meget altid har sådan en idé om mig selv, eller har haft i hvert fald meget, at jeg havde brug for, folk gjorde ting, eller sådan hjalp mig med ting. Måske også fordi jeg i mange år, altså allerede da jeg flyttede hjemmefra, var alt for ung til at gøre det, og jeg var alt for ung til at være voksen og have det ansvar, jeg havde. Så jeg tror i mange år, jeg har følt mig sådan afhængig af andre mennesker, som ikke var der, og at jeg skulle klare alting selv. Og så får man bare sådan en, når alt så ligesom brænder på, så man sådan, hvor er det her sikkerhedsnet, der skal gribe mig og sørge for, at jeg ikke bliver hjemløs eller et eller andet, ikke? Ja, så, men jeg klarede den, og jeg var mega stolt af det, og det er stadig i dag, så ja, så det var godt. Allerede indtil videre synes jeg, der tegner sig en lille rød tråd af sådan selvstændighed, og ikke nødvendigvis en frivillig selvstændighed, men det lyder også til, at det har fyldt meget i dit liv, altså flytte tidligt ud, flytte alene til den anden ende af landet. Godt nok var det mening, du har for en kæreste, men alligevel ikke ud at rejse alene. Taler du med dine forældre i dag, for eksempel? Jeg taler med min far en gang imellem, når han ringer en gang imellem. Jeg er virkelig... vi har ikke et typisk sådan forældre-barn-forhold, fordi min far er selv et stort barn. Jeg elsker ham virkelig meget. Jeg sådan drømmer tit, går dagdrømmer om, at på et eller andet tidspunkt, så bliver han min far. Men det ved jeg også godt, det gør han ikke. Men han er meget sød, og han er meget forstående, og han er meget accepterende faktisk, i forhold til, hvad jeg måske har oplevet med nogle af mine andre familiemedlemmer, i forhold til den person, jeg er. Han forstår ikke nødvendigvis de her ting, men han er meget sådan, nå ja, okay, hvis du synes det, så gør vi det-agtigt. Men... Altså, jeg ser ham meget sjældent, fordi han jo også bor på Nordfyn stadig, og han har ikke kørekort. Og, ja, jeg kom til at tænke på, at han faktisk aldrig har set nogle af de steder, jeg har boet. Det er lidt mærkeligt. Ja, og min mor er meget sådan... Jeg føler, det er meget praktisk forhold i forhold til, at jeg har små eller mindre søskende. Så det er meget sådan noget, hvis jeg gerne vil se dem. Og en gang imellem snakker vi sammen, det er meget sjældent. Det er mest sådan noget, når vi ikke rigtig kan undgå det, tror jeg desværre. Ja. Så du har egentlig været meget alene eller meget selvstændig? Ja. Hvad er et øjeblik, du har følt lykke, hvis vi lige skal vende skuden en gang? Ja. Jeg synes... Jeg ved ikke, jeg tror nogle gange, jeg har svært ved lidt at definere, hvordan lykke føles for mig, fordi at jeg er meget nostalgisk, og jeg er også meget sådan et, jeg vil ikke sige, at jeg er meget ked af det, men jeg kan godt være meget sådan, altså jeg tror, lykke ofte nogle gange er sådan den der nostalgiske følelse for mig, at jeg sidder et eller andet sted, altså for eksempel her, da jeg var også i Grækenland alene, og jeg havde sådan, altså jeg følte mig virkelig sådan, meget privilegeret og sådan glad og stolt af mig selv over, at jeg var der alene, og jeg kunne ligesom bare gøre, hvad jeg havde lyst til, og jeg kunne læse helt vildt meget, og jeg kunne bare sådan dase hele dagen, hvis jeg ville det, og det var bare, altså det var sådan den der lykkefølelse af, at det her, det kan jeg gøre, altså sådan, jeg har faktisk mulighed for at gøre de her ting. Men samtidig så havde jeg også sådan en mærkelig følelse i maven, og så læste jeg en bog, hvor at sådan nostalgisk faktisk blev sådan oversat til, hvad det føles, og, altså hvad det betyder, og det betyder et smerte fra et gammelt sår, og det er sådan, da jeg læste den der bog var også virkelig god, men da jeg læste der var jeg bare sådan, det er den følelse, jeg tit har, altså at det behøver ikke engang være et sår, men bare tit, når jeg tænker på sådan gode ting og glade ting, så får jeg sådan et stik af sådan en, jeg savner det, eller sådan, og det er sikkert meget typisk, altså der er sikkert mange, der har det sådan. Men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en eller anden idé om, at lykke er sådan et eller andet, jeg ved ikke, et eller andet, hvor man bare er sådan helt op og kører, og sådan, der er intet dårligt, der eksisterer ikke noget dårligt. Det tror jeg måske, jeg har et billede af, at det er sådan, det må være at føles. Men sådan har jeg aldrig rigtig følt med noget, tror jeg. Men der er alle de her momenter, hvor jeg bliver meget sådan, jeg vil sige mere, føler sådan en eller anden taknemmelighed for de ting, jeg kan. Taknemmelighed for mine venner, og sådan... søskende, folk jeg møder, og de ting jeg kan gøre, den frihed jeg har. Det lyder lidt som om du har en drøm om, eller en idé om, at lykken ligesom skal være noget, man føler i nuet. Mm. Men som om, at du også kun har kunne føle det retrospektivt, altså når du kigger tilbage. Mm. Og det der jo også er med nostalgien, ikke? Det er, at man kan jo godt sidde og være helt nostalgisk efter noget og savne det på en måde, der gør ondt, fordi man ved, at man aldrig får det tilbage. Yeah. Men jeg er også meget bevidst om, samtidig mens jeg har den nostalgiske følelse, at jeg ved ikke engang, om det var så fedt, som jeg husker det, eller om det er nostalgiens slør, der ligesom gør det bedre i mit hoved. Ja, ja, ja, helt klart, det forstår jeg godt. Jeg tror også bare nogle gange har jeg måske, det lyder helt vildt sørgeligt, men jeg har virkelig haft mange dårlige følelser igennem mit liv, og nogle gange har jeg svært ved at sådan mærke forskel på følelser, og sådan nogle gange kan forskellige følelser godt give mig lidt den samme følelse. Og jeg tror mange af de ting, jeg husker, er også rigtig mange dårlige ting, desværre. Ja, så jeg synes faktisk nogle gange, det er svært at... Altså også fra min sådan barndom husker jeg ikke særlig meget, og fra min teenageår husker jeg mest kaos og dårlige ting. Så derfor synes jeg nogle gange, det er lidt sådan svært om den der lykke, og så kigger jeg på andre mennesker, og så tænker jeg sådan... Så de ser meget lykkelige ud, eller sådan. Er det sådan, der man skal se ud, når man er lykkelig, eller? Ja, jeg ved det ikke. Men der er da tit de her øjeblikke, hvor jeg laver noget, eller jeg er sammen med nogle mennesker, jeg elsker, og virkelig er taknemmelig for, hvad jeg får sådan en tilfredshed med mit liv og mig selv lige det moment, ikke? Ja. Det lyder som om, det er nemmere for dig at vælge mellem øjeblikke af sorg end øjeblikke af lykke. Som der har været lidt mere af, desværre, af sorgen. Kan du udvælge et bestemt tidspunkt, der har været særligt sorgfuldt? Mm. Altså det... Det jeg tror, at der er meget... altså også i forhold til sådan med at, at føle sig svigtet og såret af andre mennesker... har jeg nok følt meget sådan i perioder af mit liv i forhold til mine forældre, både det her med min far, ligesom drikker alkohol frem for at vælge sine børn, og det har været meget sådan sorgende og meget hårdt, men også min, altså mit forhold til min mor har også været præget meget af sådan svigt og sorg over det, og den der sorg over, at jeg føler, jeg har mistet forældre, som jeg jo som egentlig stadig lever. Og følelsen af at hvorfor kan vi ikke bare være sammen og elske hinanden, og altså det gør vi jo også, men have et godt forhold, ikke? Ja, hvorfor er det ikke ligesom på filmene eller sådan? Ja, men jeg tror jeg er meget sådan bare lidt lede med det uden sådan at bemærke det, selvom det har fyldt meget i mit liv, men jeg har ikke været bevidst om at det var det, så jeg tror et øjeblik jeg sådan husker rigtig klart, som også altså sådan forholdsvis for nylig var med min ekskæreste der, som jeg skulle have flyttet til Aarhus med, som gik fra mig. Og det var altså som om, at alle de følelser omkring svigt og sorg blev bare sådan... Altså det føles bare 100... Altså jeg ved godt, kærestesorg kan være ekstremt hårdt og sådan, altså basically er en sygdom, men det var som om, at alle de... Al den svigt, jeg sådan havde oplevet fra mine forældre igennem mit liv og sådan nogle ting, det var bare, det blev bare sådan, jeg gennemlevede det bare en gang til, og jeg sådan følte egentlig, jeg havde haft en periode inden, hvor jeg godt kunne stole på folk, men det er som om efter det, har jeg bare ikke, altså jeg stoler bare ikke rigtigt på folk, altså sådan, slet ikke i sådan nogle der relationer. Og jeg, altså det er sådan, det var virkelig hårdt. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg ved ikke, om det er det her med, at med en kæreste eller en partner på den måde, at jeg har en tendens til måske at sætte dem lidt i en position som min primære sådan, omsorgsperson, som mine forældre skulle have været. Og fordi jeg ikke har dem, så vil jeg gerne have en anden person, der skal være det. Lidt ubevidst. Og så det der med, at den person så... Altså, man har jo altid lov til at gå fra et andet menneske, det er ikke det, men sådan, det var bare så hårdt, fordi jeg følte, det var, altså, jeg følte de samme følelser, som jeg havde følt med mine forældre. Ja. Jeg har haft kærester back to back, siden jeg var 13, ikke? Mm. Og jeg kan da også godt se nu, når jeg kigger tilbage, nå okay, det var sgu nok ikke helt sundt. Altså jeg kan ligesom godt vide, jeg kan godt se tilbage og sådan udpege, hvem var jeg kærester med, fordi vi rent faktisk var forelskede. Ja. Og hvem var jeg kærester med, fordi så kunne jeg tage hjem og sove hos dem, i stedet for mine forældre, der skændtes, eller så var jeg ikke alene på samme måde, ikke? Så det er måske også derfor, at du har søgt meget. Jeg tror, den der tryghed bare ved, at der er nogen, der skulle bekymre sig om en, og selvfølgelig havde jeg venner, men jeg tror også på det tidspunkt, da jeg var kæreste med min ekskæreste der var jeg også meget... Altså det var som om, efter jeg havde gået fra min første kæreste, så alt det, jeg ligesom ikke havde gjort, altså gået i byen, jeg havde aldrig prøvet at gå i byen uden at have en kæreste, og alle de her ting, det skulle jeg bare ud og gøre, og jeg skulle bare være ung og alt sådan noget, da jeg var også ung, men det gjorde også bare, at jeg fandt ikke rigtig mig selv, og det lyder sådan lidt, men jeg var bare mega sådan, altså jeg forstod ingenting, altså jeg forstod ikke mig selv, og jeg, alle de her ting, så jeg var bare også, altså jeg var bare lidt et mess, tror jeg. Så jeg havde måske heller ikke nogen venner, som jeg følte mig tryg ved. Hvor i dag, der har jeg jo virkelig gode venner. Jeg føler, det er min familie, ikke? Altså, jeg ved, de elsker mig uanset hvad. Og jeg er jo altså aldrig bange for, at de vil svigte mig. Så det er måske også den forskel, der har været. Ja, for jeg skulle til at spørge dig, føler du så i dag, at du har ligesom den tryghed, du altid har søgt i andre, altså føler du, at du har fundet den i dig selv, eller er det ligesom stadig et work in progress? Det er det stadig. Altså så sent som i, ja, da jeg var på ferie, der tænkte jeg jo over nogle ting, jeg ikke har kunne tænke over, eller det har jeg godt kunnet, men der har været ligesom hverdagsting, der har distraheret en, ikke? Men der tænkte jeg over, jeg sagde til min roomie der, at jeg kunne mærke, at jeg måske alligevel skulle snakke med nogen omkring min, sådan, den måde, jeg tilknytter mig på. Altså sådan, ja, fordi det er altid et problem for mig. Ikke så meget med venner. Men jeg oplever det meget i sådan mere sådan romantiske relationer, at det er ekstremt svært for mig. Altså, og jeg sådan, jeg føler lidt, at jeg går nogle år tilbage i mig selv, når jeg er i de relationer, sådan står ikke helt ved mig selv, og er meget usikker, og bliver altså bare, altså ja, og har virkelig bare sådan brug for at få at vide hele tiden, altså ikke sådan komplimenter på den måde, men jeg har virkelig brug for at sådan blive bekræftet i, at alt er okay hele tiden, og jeg er på vagt konstant, og altså sådan, ja, og det gør også, at jeg ikke har lyst til at gå ind i det, for jeg føler, at jeg bliver helt, altså, jeg kan ikke holde ud at være i den følelse, fordi det er virkelig hårdt, og jeg bliver ked af det og sådan noget, så derfor undgår jeg det måske også lidt. Og det er jo bare ærgerligt. Så det er helt klart noget, jeg stadig skal arbejde på. Det ville også være mærkeligt at have everything figured out. Yes. Som 24, ikke? Heldigvis. Ja. Hvis du så skulle ligge på dit dødsleje i dag, eller måske når man bare ligger og skal til at sove, så kan jeg i hvert fald godt komme til at tænke på nogle af de ting, jeg har gjort, og helt krummetær, eller tænke, at jeg havde gjort det om, eller jeg fortryder den dag, da jeg var 13 og kom til at råbe, at min mor skal få helt ondt i maven over det, selvom det er så lang tid siden, ikke? Ja. Hvad et øjeblik, du fortryder, eller du vil gøre om? Jeg har skrevet noget ned, men det er lidt mere sådan en periode, jeg fortryder måske. Sådan, men det er faktisk der, da jeg havde den kæreste der, som jeg skulle have flyttet til Aarhus med, fordi at jeg, der er alle de her gange, altså man har sikkert altid sammen haft sådan nogle forhold, eller et eller andet, datet nogen, eller I don't know, hvor man tænker, nå jamen, det var ikke så slemt, at det ikke var godt for noget, men lige det forhold der vil jeg virkelig gerne have været forude, fordi jeg føler virkelig, at det har sådan skadet mig mere, end det har gavnet mig på nogle måder. Og jeg ved ikke, om det er bare det forhold, altså jeg tror ikke, det er så meget personen, jeg var kærester med nødvendigvis, men også mig selv, hvordan jeg bare ignorerede mig selv og mine egne følelser og behov konstant. Altså jeg, allerede inden vi var et par, altså jeg, var ked af det hele tiden, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg gik ind i det der forhold, fordi jeg havde det så dårligt, og jeg var så ked af det, og sådan, jeg følte ikke, jeg kunne gøre noget rigtigt, og jeg følte, at jeg var, altså sådan, altså jeg, på en eller anden måde, så fik jeg mig selv overbevist om, og også fordi, altså at min ekskæreste der måske sådan, sagde nogle ting til mig, som heller ikke var okay, men som fik mig overbevist om, at der var noget galt med mig, og jeg kunne ikke finde ud af at være et forhold, og alt det, der var dårligt, det var min skyld, fordi at jeg var syg. Altså, jeg ved godt, at jeg havde en depression, og det var også frygteligt, og det er hårdt at være sammen med et menneske, som har det så dårligt, men det blev bare ligesom heller ikke bedre af at være i det forhold. Altså, faktisk, da jeg kom ud af det, og jeg var totalt heartbroken, jeg fik det meget hurtigt bedre, fordi at jeg ligesom begyndte at føle mig selv igen, og gøre, hvad jeg havde lyst til at mærke efter. Men det er virkelig noget, jeg fortryder, fordi jeg allerede, altså når jeg tænker tilbage, jeg har sådan skrevet sådan noter, inden jeg gik ind, altså inden vi var kærester, hvor jeg bare skrevet sådan alle mulige ting, hvor jeg sådan, det er så frygteligt, altså hvorfor stoppede jeg ikke mig selv? Og jeg vidste jo godt, altså inderst inde, men jeg havde bare så meget, altså jeg var bare så forelsket, og jeg havde meget, så meget brug for den der anerkendelse, og tryghed, som jeg troede, det ville være, og også måske en idé om, at det ville ændre sig. Og det er sådan, det synes jeg er frustrerende. Og heldigvis var vi kun sammen et år, men det er mere, hvad det har gjort ved mig efterfølgende. Altså, at det har været så svært at komme over, at jeg sådan føler, at der sidder mange ting i mig nu fra det år. Ja. Uden at gøre sådan fuld frøjt på den, har du så ikke også, ved jeg godt, du kan fortryde det, men har du ikke også lidt forståelse for dig selv over, at sådan, du har altid set kærlighed på en dysfunktionel måde i dine relationer? Jo. Altså, du har jo også på en eller anden måde underbevidst fået lært, når det sådan her kærlighed skal se ud. Altså, så det er jo klart, du også emulerer det i din... 100%. Altså, jeg forstår det jo godt. Jeg er heller ikke sådan... Hvad fanden foregik der? Altså, hvem fanden var jeg? Nej, altså, jeg er sur på dig selv. Nej, jeg vidste jo godt, hvem jeg var. Jeg er bare ked af, at jeg ikke lyttede til mig selv dengang. Fordi, altså lige præcis det forhold afspejlede måske også meget godt, hvordan jeg sådan altid har fået at vide, at jeg... hvis jeg satte grænser, det måtte man ikke. Fordi så var jeg bare for sensitiv. Og hvis jeg var ked af det, det var der ikke lige tid til at tage sig af, vel? Og altså, alle de her ting, at blive sådan... Der blev lavet et eller andet narrativ af, at der var noget galt med mig, og det har der bare altid lidt været, tror jeg, fordi at jeg måske egentlig har prøvet at stå op for mig selv og sige, hvordan jeg havde det, og sige, hvis der var noget, der var forkert, men det var der bare aldrig plads til, og så blev det bare altid mig, der var noget galt med. Og jeg tror nogle gange, jeg stadig selv putter mig i det narrativ, fordi jeg har været så vant til det også fra min familie, som så pakker de omsorg ind i sådan en, det er synd for dig, du har det så dårligt, og du er også syg. Og jeg er bare sådan, altså er jeg overhovedet det? Eller, altså jeg bliver sådan helt mindfucked af det, for jeg er, sådan, er jeg egentlig ikke bare et menneske, der reagerer på noget, jeg har oplevet? Altså ville det ikke være mere skræmmende, hvis jeg ikke gjorde? Altså. Ja, altså er det overhovedet unormalt? Præcis. Og jeg har altså været til lægen flere gange, og sådan været sådan, så, hvis de siger, jeg er syg, så må jeg jo være syg. Altså så må jeg jo, du ved jeg ikke, komme til psykiater eller et eller andet. Og så har jeg sådan gået op til lægen altså flere gange og været sådan, jeg vil gerne udredes, jeg vil gerne finde, om der er noget galt, fordi det siger folk, der er. Og de er bare sådan, altså jeg tror ikke, der er noget galt. Altså jeg tror virkelig bare, det er sådan traumer, du reagerer på, og sådan alle de ting, der har været hårde, og det er jo fuldstændig normalt. Og sådan er meget sådan, du virker som et meget sådan bevidst og reflekteret menneske, og ikke at man ikke, altså... Ikke at man ikke kan være det, fordi man har en eller anden psykisk lidelse eller sådan noget, men det er bare sådan lidt, det er så frygteligt at ligesom også på en eller anden måde bare sådan tage det narrativ til sig selv. Og så jeg føler nu dog, at jeg er ved at komme ud af det, og jeg tror måske også, det er derfor, jeg prøver at gøre en masse ting, og, fordi jeg vil ikke have, at det skal have ret. Ja. ...24 år af some ups, a lot of downs, men lidt af det hele. Har du været tilfreds med dit liv, hvis det sluttede nu? Ja, det vil jeg faktisk sige. Jeg har, fordi jeg har virkelig gjort mit bedste. Altså, og helt ærligt, sådan, ikke bare i forhold, ikke kun i forhold til de ting, der har været sket i min med mine forældre og sådan noget, min barndom og min teenageår. Det er sådan en ting, men også helt ærligt det samfund, jeg er vokset op i, altså i forhold til det samfund, jeg lever i nu, og sådan det miljø og de mennesker, jeg omgås med nu, det er bare altså ret, det lyder som om, at det er ret nederen at sige, fordi jeg snakker om lidt om måske nogle andre mennesker nu, men jeg kunne have endt ud på mange andre måder, lad mig sige det sådan. Både på, altså jeg føler, jeg har egentlig gjort mange ting, jeg er glad for, og har gjort det bedste, jeg kunne, og har oplevet rimelig meget i forhold til, at jeg har haft rigtig mange ting imod mig. Og også har haft rigtig mange perioder, hvor jeg har været ked af det, og ikke har haft det godt, og følt, at det hele også kunne være lidt lige meget. Ja, så på trods af alt det, så synes jeg faktisk, at mit liv har været rimelig okay indtil videre. Ja. Som selv, ikke? Ja. Nå, Juno, din nekrolog. Ja. Har du lyst til at læse den op? Ja. Meget gerne. Yes, jeg prøver. Jeg, Juno, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op med en personlighed, der var for stor til min barndomsby på Nordfyn, med kun 700 indbyggere. Alligevel turde jeg ikke vise min personlighed, før jeg blev ældre, for der var ikke meget plads til mig. Min store armbevægelse og mine store følelser i min opvækst. Jeg havde ganske rigtigt forældre, men aldrig følelsen af at have haft en rigtig mor og far som i familiefilmene. Min selvstændighed var ufrivillig i starten, da jeg måtte flytte hjemmefra allerede som 17-årig. Men det var en selvstændighed, jeg også nåede at omfavne og elske. Det var den selvstændighed, der definerede mig lige siden jeg tog at rejse til Asien i flere måneder. Jeg havde altid været tryghedssøgende og havde forandring, så jeg var stolt af, da jeg turde bryde rutinerne og søge en tryghed i mig selv, i stedet for menneskerne eller stederne omkring mig. Men husk mig ikke kun for at kunne stå alene. Husk mig for min empati og for at stå sammen med andre. Det eneste gode ved alle de forfærdelige ting, jeg havde oplevet, var, når jeg kunne bruge det til at støtte og relatere til mine venner, når de gik igennem hårde tider. Jeg tog de grimme ting, og jeg brugte dem til noget smukt. Jeg havde hjertet på ærmet, lede i ekstremerne. Højt at flyve, dybt at falde, og jeg gjorde begge dele. Jeg elskede modigt alle, jeg mødte med hele mit hjerte, selv efter det var blevet knust så mange gange. På den måde var jeg ukuelig i min kærlighed, selvom de mange svigt godt kunne have gjort mig følelseskold. Hver gang nogen gik fra mig, følte jeg, at alle de farvel, jeg nogensinde havde hørt på samme tid. Min eks, mine forældre. Jeg gav så meget, at jeg nogle gange kunne miste mig selv i andre. Det var ikke altid sundt at have for meget kærlighed at give af. Men jeg fortrød kun, at jeg ikke havde givet lidt mere af den til mig selv. I meget af mit liv led jeg for andre. Led efter hensynet til dem. Turde ikke at være besværlige, turde ikke bede dem om at ændre deres sprog eller menu omkring mig. Men jeg var tilfreds, for jeg døde som en, der endelig levede for sig selv. Jeg havde skabt en selvvalgt familie af venner. Jeg havde skabt et hjem for mig selv med den varme og rummelighed, der ikke altid havde været. Jeg var modig, og jeg kastede mig ud i det, som jeg kastede mig ud i det græske vand, der var lunere end luften og bad i måneskinnet. Ja. Hvad tænker du om det? Åh, jeg synes, jeg bliver glad, når jeg læser den. Jeg tror også, alt det her, det tror jeg også, jeg skrev til dig, at jeg var nervøs for at skulle være med i det her, men at jeg vil se det, fordi jeg altid måske også lidt har en tendens til at tænke lidt dårlige og destruktive tanker om mig selv, og blive sådan lidt, har jeg overhovedet opnået noget? Men det, når jeg læser det her, så bliver jeg også bare mindet om, at jeg har gjort meget, og jeg gør mit bedste hele tiden, og jeg er faktisk et dejligt menneske. Så du håbede jo, det rigtige var, nu kan jeg huske, det var det, du skrev, ikke, at du var nervøs for, at vi skulle være med, men du gjorde det ligesom, fordi du håbede, at det kunne holde et spejl op for dig selv, som kunne være lidt rarere at kigge ind i, end det spejl, du nogle gange selv holder op for dig selv. Ja, virkelig. og det lykkedes så, eller når du læser det her, får du så en oplevelse af, okay, ja, mit liv er faktisk ja, også godt. Ja, helt sikkert, og også bare, jeg kan huske alle de gange, folk har sagt til mig nogle gange, at fordi at mange af de ting, jeg også har oplevet, har også været sådan en, man vender sig til det-agtigt, og sådan, er det overhovedet så slemt? Altså, men det har jo haft stor, påvirket mig meget, og også har måske gjort nogle af de ting, jeg har gjort efterfølgende, har været sværere, end hvis nu man havde haft støtte og sådan noget. Men når folk så har sagt sådan, åh, det er også, du er virkelig sej, at du gør de her ting, så bliver sådan helt, ej, okay, slap af, altså, så slemt har det heller ikke været, eller så sej er jeg da heller ikke, altså, men sådan, hvis jeg virkelig prøver at gå ind i det, så kan jeg jo godt mærke, at sådan, det er mega udfordrende, og det har det bare altid været, og sådan, så kan det godt være, at jeg synes, at jeg er lidt lad i det, fordi jeg ikke lige kan finde ud af, hvilken uddannelse jeg vil tage, om jeg overhovedet vil tage en, og kan jeg finde ud af det, men jeg kan bare finde ud af rigtig mange andre ting, og jeg gør rigtig mange andre ting, og jeg har opnået meget i forhold til, hvad jeg, altså, hvad der ellers skulle have været sket. Og mod er også mange ting, ikke? Altså, jo, jeg godt har skrevet, at du var modig, fordi du turde springe bungee jump, men, men det er jo også mod at ture tro på en eller anden måde. Jeg ved godt, du siger, du har svært ved at tro på folk, men jeg oplevede dig ligesom også. Det er også derfor, at det endte med, at din nekrolog handler meget om din ukuelige kærlighed, ikke? For selvom du siger, du har svært ved at stole på folk, så oplever jeg også, at du alligevel på en eller anden måde tør tro på det bedste i mennesker. Mm. Ja, ja, selvom du har vist dig det modsatte, ikke? Ja, virkelig. Altså, det er jo også mod. Mm. Ja. Altså, man er nødt til det. Det tror jeg også tit, jeg tænker. Altså, hver gang jeg får brændt nallerne, så tænker jeg, åh, aldrig igen. Men så er jeg sådan, jeg kan ikke lade være, fordi at, altså, også i forhold til sådan, at skulle blive forelsket i nogen eller et eller andet. Jeg har nogle gange lyst til at være sådan, det skal jeg bare ikke blive, fordi så bliver man bare ked af det. Men jeg kan ikke lade være, fordi jeg elsker kærlighed, og jeg er også nok lidt romantisk nogle gange. Ikke? Mm-hmm. Altså, så jeg elsker de der ting, og jeg vil også gerne have det i mit liv. Ja, på alle måder, så man er nødt til at, ja, ofre lidt nogle gange, ja. Juno, hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var den her nekrolog, der ligesom blev trykt i aviserne, og det var det, der blev dit eftermæle, ville du så være tilfreds med det? Ja, det synes jeg. Jeg vil være meget tilfreds. Men heldigvis 7-9-13, så får du mange flere år endnu, men sådan her kunne den altså lyde, hvis du ikke gjorde, Juno, men af hjertet. Tak for at være med i dag og lukke mig ind i dit hjem, men også lukke os ind i dit liv. Ja, selv tak. Det har været en fornøjelse. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.